بسم الله الرحمن الرحيم طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون سورة القصص مكي سورة دي نازل شوية دي مخي رسول بني إسرائيل أو رسول سورة النمل ترتيب قرآني كي اتشتم نمبر سورة دي أو ترتيب نزولي كي نہ حاصل ویختم نمبر صورت دے عرب دری صورت دما قبل سردار مخ کی مسلد برکات و بیان شرا المبارک فی کل شین هو اللہ پس صورت النمل کی او دغس صورت شعراء کی دغ مسلد بیان شرا دی آیت پا دی صورت کی اللہ تعالیٰ ذکر کی تحزیز علی تبلیغ پا واقعہ دا موسیٰ علیہ السلام مننی دا اللہ تعالیٰ دا توحید چی دا کم مسئلے بیانی گی نو اغبا دا سی رسوائی تاسو لکی سرنگی چی موسیٰ علیہ السلام رسوالی و دا اللہ تعالیٰ دا دین مسئلہ با دا غسی رسوائی دوی امرو تیرا ما قبل سردار دا سورت النمل پا آخر کی ویل شل وقول الحمدللہ طول سپتونا دا علوہیت دا اللہ تعالیٰ دا پارا دی سیوری کم آیاتی اللہ تعالیٰ بخی تاسو تا دلائل دا خپل قدرت بر دخی او دا قوم مکذبه و حالات برت الله تعالی بیانای چا چې الله تعالی توحید نه منله هغه الله تعالی توا کړی دي نو دې صورت کې داغي نمونه بیانېږي نمونه بیانېږي داغي بعضی آیات الله تعالی بیانېږي فرعون الله تعالی څنګه تواکا او موسی علیه السلام الله تعالی څنګه بچک دا ور صورت دا تسلی نبی صلی الله علیه وسلم او مؤمنانو ته او تشجیع علی التبلیغ بیانېږي تحزیز علی التبلیغ بیانېږي اے مومنانو پا بہادرائی بانی دا اللہ تعالی دین ورسوائی دا اللہ تعالی دا دین مسئلے پا بہادرائی بانی پا شجاعت بانی ورسوائی لکہ سرنگی چی موسیٰ علیہ السلام سنگ بہادری کردیو دا غیشان دا کی بہادری تاسو مکی طاسین میم اللہ تعالی کوئی گی پمانا دی حروف باننے تلک آیات الکتاب دا دی آیاتون دا کتاب تلک آیات الکتاب تلک آیات الکتاب المبین دا دی آیاتون دا داسی کتاب المبین چی وضاحت کون کی رحق و دواتل لیں مخ کی تقریباً پر دو دریو سورتون کی المبین دا بیان شو تاستما دا غیبار بار ماناو کلل المبین مظہر الحق من الباطل چی داخ کارا کون کی رحق در دا باطلنا جدا کون کی رحق در دا باطلنا نتلو علیکم من نبائی موسیٰ دا اس بیا واقعہ دا موسیٰ علیہ السلام بیانی گی او د دې تفصیل چره بار بار قرآنی کریم کې دا بیان شو مخکې بار بار بیان شوه په سورې شعراء کې دا بیان شو نتلو علیکا بیانو مونږ کو تا باندې من نبأ موسی دا واقعیا او دا خبر د موسی علیه السلام نه او فرعون او د فرعون نه بالحق تفسیر جلالین معنا کړی دا بالحق یعنی بالصدق دا کومه واقعیا د موسی علیه السلام او دا کومه واقعیا چې فرعون بیانېږي نو دا رښتیا واقعیا ده لقوم يؤمنون دا قوم دا پارا لقوم لتسلية قوم يؤمنون دا پارا تسلی دا قوم چاگا ایمان راوڑی کتابانی دا اللہ تعالی پا دین کی تکالی پراشی نو زان تا موسیٰ علیہ السلام رایت کا کتوی جزا مہاجر یما او ما حجرت کرد اخپل کور کلے میں پریخے دیں نو تو گورا موسیٰ علیہ السلام پریخیو کنا اگی یو مڑای کردو او لس کالا بیا پا مدین کیو او تاسو خو هر اورس کوي او وای چې محمد خراسانی زموري غیستل ته تحریک طالبان پاکستان وایان نو موسی علی السلام یو مړی کړي او لس کال بیا په مدین کې ناسو او تاسو د لاقلار شوی نه نو موسی علی السلام واقعا ترایت کې کړه نتلو علیکا بیانوم کو توانی من نبا موسی د خبرو د واقعا د موسی علی السلام نو فرعون بل حق پر اشتیا ونه لقوم یؤمنون د پاره د تسلی د قوم چې غپی ایمان راوړي هغه ایمان راوړي ان فرعون علا فی الارض یقینا فرعون لوی کړی او پزما کی فرعون لوی کړی او خپل ملک کی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وای دا ترجمه ځان سره ولیکي ډیر زیات پیدا ول درک د دې زمانه فرعونیان او د موسی علی السلام د زمانه فرعون هغه یو علا فی الارض امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وای استکبر وتجبر ودع الربوبیت بملکه و سلطانه فرعون استکبر لوی او کله او تجبر او خپل قانون په زور باندې په خلق باندې مناوکا او ودع الربوبیت او د ربوبیت یعنی د قانون سازی داوی او کله چې د قانون ساز بځای ما بملکی و سلطانی پخپل طاقت او دخپل بادشاہی د وجنا چیز ما سره فوج دی، ما سره پولیس دی، نو دعوه در ربوبیت یو کلا و تجبره جبار معنی خو مخکی بار بار بیان شول کنه. تجبره معنی دار چی خپل قانون جوړ کړي او دغی جبر کړي په خلکو باندې په زور باندې هغه منو کړي. او د فل ارض مراد کړي صرف ملک د مصر ته مراد دی، په خپل ملک کې دغه کار کړي. و جعل اهلها او جوړ کړي اوسیدونکو دغه شی عن ډیر ډلې یستضعف طائفه منهم کمزوري کولې وړل دغه نه یذبه ابناهم علی الاول زمان دغه و یستحی نساهم او بی حیا کولی بی بیان زنانه داغی در مخ کی تفصیل تقریبا درې سلور پینده در دی بیان شو. و یستحی نساهم انه کان من المفسدین یقینا او دا فرعونیان د پسادیانو نه یقینا او دا فرعون د پسادیانو نه و نرید ان من علی الذین استضعفوا و نرید او غختل مونګه ان من چ احسان کومګه علی الذین پاکستان منی استضعفوا چې هغه کمزور کله شو په لار دی په ملک د مصر کې ادین مراد بنی اسرائیلو په چا باندې بېزمینداری کولې، په چا باندې خښته جوړولې، په چا باندې ګټې راوړلې، په چا باندې نور تجارتونه کول او په چا باندې خپلې لنګرې چلولې، د فوجیانو پولیسو لپاره په لرګي راوړل بېګارونه پی کول. الله تعالی اراده وکړه چې دا خلک د دغه احسان پی وکړي او د دغه ذلت نه خلاص کړي. و نجعلهم ائمتن او جوړ کړو مونږ هغې لره مشران د دین، و نجعلهم الوارثین او جوړ کړو مونږ دې لره وارثان د ځمکې. الله تعالی دې اراده وکړه چې فرعون الله تعالی تباہ کی او بدی فرعون باندې الله تعالی عذاب راولی او دغه ځمکې مؤمنان مسلمانان ته کمزور خلکو ته الله تعالی پاتې کی. دوه انعامات الله تعالی بیانې، و نمکن لهم فی الارض او طاقت ورکوم دې لره په ځمکې، و نوریا فرعون او هامان او خوی مونږه فرعون او هامان ته او جنودهما او لخکر دغه ته منهم درې بنی اسرائیل نه ماکانو یحذرون هغه چې دې تیار کوله ماکانو یحذرون کی ځان پوی کی په مسله باندې منهم کی زمیر راجر بنی اسرائیل ته ماکانو یحذرون دې کی زمیر راجر ماکانو یحذرون هغه چې دې تیار کوله ماکانو یخافون من ذهاب الملک تفسیر سمرقندی د غلی کړی او تاسو ته په سورۃ البقره کې با کله چې دا واقعیا بیانیدله نو په غزه کې تاسو ته درې خبرې شوې. درې خبرې، اوله خبره دا شوې چې بنی اسرائیل با په خپل مینځ کې د دې خبرې ذکر کوي الله تعالی په مونږ کې پیغمبر پیدا کی د دغه بادشاهي به الټه شي او الله تعالی به دا تباہ کی. نو فرعون ته ونوریا فرعون او هامانه او جنودهما منهم ما کانوا یحذرون هغه خبرې چې کله فرعون اوریدلې نو غیر او کړله. نو بیا دا حکم وکړه چردی ماشومان لالوی کم ماشوم چې پیدا کیږي بس غلا لالوی دا خبره ته وکړه. دوی ماکانو یحذرون نو مراد پرې ده کی څه شی ته مراد ده؟ دا مخکې کومه توجیه چې مونږ وکړه نو دا امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لیکلی ده. دویم قول لمبسرین دا سورۃ البقره کې داسته ویل شوی ماکانو یحذرون نو مراد ده چې د خوب لیدل او فرعون چې خوب لیدل او فرعون خوب ولید وې د بیت المقدس ته طرف نه یو ور راغه او د قبطیانو په کورونه کې هغه ورننه وته او د قبطیانو کورونه ټول وسوځول او د بن اسرائیل کورونه داغه نه بچ پاتې شول. نو بیا او توسه دا پوه شو بده باندې خلکو تعبیر او علاوه تدابیر له چې د الله تعالی په بن اسرائیل کې یو کس پیدا کړي او استاد ټول بچي داغه نه الټه کیږي د ختمیږي. او یا دریم خبره الته کې تاسو ما ویلو چې خوب لیدلې نو کله کله د کافر چې خوب هم رښتیا کیږي. او دا بل خبره کې څونکې تصدیق د کاهنانو نو هلته کې مونږ ویلو چې اوله خبره ډیره زیاته بهتره ده. او دغه امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بیان کړی ده و نوریه فرعون او هامانه او وخوی مونږ فرعون ته هامان ته جنودهم او لخکرې دغې ته ماکانو یحذرون دا منهم د بنی اسرائیل طرف نه ماکان یحذرون هغه چې دې تیاره کوله. و اوحینا الی ام موسی دا واقعیه دا مخکې بیان شوی ده دا واقعیه مخکې بیان شوی ده او بیا به ورستو بیا هم ذکر کیږي. و اوحینا الی ام موسی وحی په معنا ده الهام سره ده په زړه کې خبره چول او خودنه وکړله مونږه الی ام موسی مور د موسی علیه السلام ته ان ارجعیه چې پی ورکوت خپل بچی لره پیدا خپت علی نو کله چې ته ویریږي په دې باندې نو فالقیه په لیمه وغورځو دې له دریاب ته ولا تخافی او یریګه مته د ددم لکیدلونه ولا تحزنی او مخه پکېګه ردی په فراقت باندې ولا تحزنی لفراقه تفسیر جلالین دغلی کړی دی ستانه به د بچی جدا کیږي په دی باندې وخبه کیږي نه خو کله چې دا فرعونیان ناشي نو هغې خو ماشومان حلالول که نه. نو الله تعالی د موسی علیه السلام د مور په زړه کې دا خبره واچوله وای کله چې دا فرعونیان ناشي او ته په دې باندې یریږې چې دا زوی به د حلال کې نو دا په صندوق کې بند کې او دا دریاب ته واچې دا دریاب ته واچوه فالقه فی الیم واچو هغې طرف دریاب کې ولا تخافی او مېریګه د دې د مړ کېدلو نه ولا تحزنی او مغم جن کېږه دې په فراقت باندې دې فوج داوالی باندې ان ارادوه الیک یقینا واپس را ګرځو مونږ دې لره الیک دا توجه علوه من المرسلین او جوړو مونږ دې لره د پیغمبران نه داود الله تعالی پیغمبري بس فرعونیان چې را ګرځیدل کورونه کې ماشومان بیل الاول د موسی علیه السلام مور خپل بچی موسی دای په صندوق کې بند کا دریاب ته ورواچو دریاب کې روان دی روان دی د دریاب نه یو ولا د فرعون کور ته جدا شوی دا پاغه کې ورغه او فرعون خود دشمن واغی به داخله کله لول الله تعالی حالات بیانې فل دقطهور او چت کې غی در آل فرعون کورنۍ د فرعون لیکون کده لام د عاقبت د فار دی عاقبت بداشی عاقبت بداشی چې لیکون لهم در پر چشی دا غیر پر عدو هم دشمن او حزنه او غم او پریشانی بیا له غم پریشانی جوړ شول ان فرعون اقران فرعون او همن او جنوده مو لخرې دغی کانو خاطئین ودی خطاکار یو قول لمبسرین داره چی خاطئین نمرات تیره بدیده که مشرکین او عاصین تی مراد دی فرعونیان فرعون او هامان او دا غیل اخکری دا طول لوی گناهنگاران و مشرکانو دوی مانام دیر بهتری نده او دا دیزه سر دیر جات مناسب بانده کانو خاطئین ودی خطاکی دون که پا تربیت دا موسی علیه السلام که دا څه خبرو چې موسی علیه السلام به مونږ ته یو غم او درد جوړیږي وقالت امراتو او ویل خضر فرعون قرة عین لی دا یا خواله د سترګو زما دی ولکه اوستاره پاره دی مبصرین لیکلي دي چې د دې اولاد نو نو خضر ورته ویل وی لا تقتلوه مو وجنه دی لره د ماشوم وجنه مو په دې باندې به سترګې یخو عصا عین پهنه کې دې شي په دې را کې مونږ ته اونه تخزه وګړه ده او یا به اونیس مونږ دې در په زوی توپ باندې و هم لا شعورون او دې نه پویدل چې ته به دې زوی جوړ کې ستانه به زوی جوړ کې دا څه خبره کېته تا به چیرې وې ایان په انا مونږ ته پیدا را کې وې بس ډېرې پیدې لري په الګ کې ډېر خيار الګ ده مبصرین لیکلي دي چې یو ځل فرعون د موسی علی یو ځل چیرې موسی علی سلام د فرعون په غیږ کې د ګیرین راونی و ته فرعون هم ګیره د ګیرې نه راونی وې خدای د الک چیرې ماته سي صحیح نه ښکاری هغه ته د ماشوم دینو وې دا غو دراول په یو لوخ کې ولا سره در راول په بل کې ولا سکروټي راولې نو دې د لاس دې سره ضرورت ورنځې کو خو جبريل علیه السلام راغه اغلاس ول راول او پر سکروټ کې جره اغلاس ته ورنځې کا وې خدای ته ګوره وې کدا قمقل نه وینو وې ته دا وجنې ته چې د ګیرې نه ونیول نو دا خو سکروټ نه پیژنې دا خو ماشوم دی قرة عین اللي دا یا خواله د سترګو زما دی ولکه وستاره پاره دی لا تقتلوه مو وجنې دی لره عصا عین په انانیز دی چې پیدا برا کې مونږ ته او نه تخزه هو لده او یا به اونیس مونږ دی لره په دوی توپ باندې و هم لا شعرون او دیو نه پویدل په دغه وخت کې و هم لا شعرون او دیو موسی علیه السلام په دغه وخت کې نه پیژنده و هم لا شعرون یو بل معنا هم په سرینو بیان کړي ده ډېره بهترینه معنی ده او نتخذه سره دا لګي و هم لا شعرون دا به په زویتوب باندې ونیسو پټ پرې کور کې ویزان لساتو و هم لا شعرون او دا خلک به نه پوهېږي په دې باندې چې دا د بل چا زوی دی مونږ به خلکو ته وایو چې دا زمونږ زوی دی و هم لا شعرون او دا خلک به پوهېږي نه چې دا بل چا زوی دی بس د موسی علیه السلام مور موسی علیه السلام په دریاب کې ورواچو لاړ د فرعون کور ته ورسېده شپه په ډېره زیاته خفګان تېره شوله و اصبح فؤاد ام موسی او سبا له شو زړه د مور د موسی علیه السلام فارغن وزګار د هر څه نه سوا د فکر د بچی نه بس د بل هیڅ غم سره نه و فکر سره نه و بچی په دریاب کې بچی په صندوق کې بند کړی دی دریاب ته اچولی دی نو بس اوس غم او درد دی نو بچی خو بچی کنه ان کادت دا ان چیرې مخفف عن المثقل یقینا نږدې وه لتبدی به چې حال ښکار کړی وی دغه نږدې وه چې داسې ویل وی چې ما خپل بچی دریاب ته اچولی دی او د هغې صندوق چیرې تلی دی فرعون کور ته نږدې وه چې دا خبره قبو کړی وی لولا ربطنا علی قلبیه که چېرته مضبوطوالی او کلکوالی نه وی راوستی مونږ د هغې په زړه باندې لتکونه من المؤمنین دې لپاره چې شي د ایمان والونه دې لپاره چې شي د ایمان والونه د دې څه معنه ده ولې خو مؤمنه سیم وه نا امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اغه وګری اغه ویل تکونا من المصدقین بوعد الله دیر پاره چی شیدا تصدیق کون کی د الله تعالی د لوز الله تعالی سره سو لوز کړو و یری گمدا مړکی گینا او تا ته را واپس کوم نو الله تعالی سره غلو رشتہ کاو نو درې الله تعالی مضبوط کا خپل بچی دریاب ته چول دا سره خبره ده الله تعالی خبره په لکه چولې و وقالت اخته او ویل مور د موسی علی السلام خور د موسی علی السلام ته قصوی لاړه شته په بصورت به عن جنوبین نو قتل باغی اغماشم ته خپل ورور ته عن جنوبین دلرینا وهم لا يشعرون او دیونه پویدل چې دای خور ده موسی علی السلام مور خپل لور ته ویل د موسی علی السلام خور ته خبره خوره شول چې یو الک چره په صندوق کې بنو او د فرعون په کور کې اخکار شوی دی دا خبره خوره شوله نو موسی علیہ السلام مور خپل لور ته ویل و اطلار شه دا غرور معلومات دی او کا خود لری لری نه بوته ګوري نږدې بنور دي دا خلک بری بیاو پیجنې چې دای خو خور ده وې لری لری نه بوته ګوره چې غالک څنګه ده وحرمنا علیه المراجع او من کړی مونږه بن کړی مونږ پاغي باندې المراجع په ورکون کې ځنانه من قبل مخکې ردینه من قبل سمانه ده امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وی قبل مجیء امه و اخته د دې درې مور دراتلونه او د دې درې خور دراتلونه مخکې په الله تعالی ماشوم وسوګره جاړي نو فرعون خو بادشاہ وکنه او ما او خزه چیرې د بادشاہ خزه ده نو یو خزه ودرا وستله وې دې له پي ورکه موسی علی السلام دغه سینه نه خوري بل زنانه هغه نه خوري او ماشومان خو جاړي هم کنه چې وګیشي نو پقالت اویل خور د موسی علیہ السلام هل ادلکم ای زونه خیم تاسو ته علی اهل بیت یو قرانی یک پلونه هو چې کپالت بو کی پالنه بو کی ردی لکم ستاسو رپی دی لپاره اوس که چرته د لکم ټکې نه ویل و هم له ناسحون اغه ته ویل چې دا خو معلومی کیده چې د لک ته پیجنې و خلک هم ته پیجنې وای نه و هم له ناسحون وای زه خو هم چې د له زمیر راجره د فرعون ته د در لپاره به خیر خواهی کیغه او اصل خو مقصد بلو کړه له زمیر چاته راجو له زمیر خو موسی علی السلام تراجی او چغره دی ډیر خیر خوا دی هغه وته وی دا معلومیږي چې کڅدا پیجن ته داله کوته دا تر دې چر د خپلوانې وینانه له کنه وی در د فرعون د پاره به خیر خواهی وکي دا خورده بچی دی خو لیکن هغه بوله کفالت ورکي بس هغه داسې خزر چې هغه ماشومان لپی ورکي وی داسې خزر ماته معلوم ده فرعون وی جواب پس ویلږي چې راشي وی هغه داسې خزر در چا کور ته غنه دی هغه داسې خزر پیدا ماشوم لوي سې کنه وی سې ولنو وی ورن ان رادوه الیک وجاعلوه من المرسلین الله تعالی او طویل چې د ماشوم بدله زو واپس تا غی کی تر رسومه وی وی سه ول د ماشوم دی جاړي مفسرین لیکری دي فرعون د مور د موسی علیه السلام د پاره یو دینار د ورځې مقرر ک یو دینار د وی ورځې وی ستاره پاره به یو دینار د وی ورځې مقرر شي تنخه او ته دی الک لپی ورکا او غتی خبر نه چې د خپل زوی دی مبصرین لیکلی دی دا پاغه وخت کې مالی پیو او دا غیر پر دا جایز بالکل مالی پی دی خوره یتی نو وقالت ویل خور د موسی علی السلام هل ادلکما ایزونه خیم تاسو ته علی اهل بیت نیو قرانی یک پلونه هو چې پالنه بو کیره ده لکم ستاسو رو پی دی لپاره و هم له ناصحون او وی باغر در لپاره خیر خوای کوون کی پر عدد نه ویلا امه ان واپس کوم غغل مور دغی ده کی تقر عینها دیر لپاره چې یخی شستر کی دغی ولا تحزن او نخف کیگی ولی تعلم او دیر لپاره چې غزنانه یقین وکي مور د موسی علی السلام ان وعد الله حق ان وعد الله تعالی رښتونی ده ولیکن اکثرهم لا یعلمون لیکن زیات دخل کنه لا یعلمون غنه پویگی زیات خلق د الله تعالی به کارون مانی نه پویگی الله تعالی داسې عجيبه کارونه کوي